Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Şimdi Maide suresinin 102. ayetindeyiz. Ayete mana verelim, sonra açıklamasını yapalım. مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَح۪يرَةٍ Allah-u Teala behireden bir şey, behire denen bir şeyi tayin etmedi. Efendim, وَلَا سَائِبَةٍ sahibe denen bir şeyi de koymadı. وَلَا وَسِيلَةٍ vesile denen şeyi de koymadı. وَلَا حَامٍ ham denen bir şeyi de koymadı. Bunlar ne olduğunu açıklayacağım. وَلَاكِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا lakin inkar edenler يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ Allah'a yalan iftira ettiler. وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ onların beyinleri çalışmıyor. Onların akılları çalışmıyor. Dedi Yüce Allah. Ne demektir bu? Şimdi Allah-u Teala peygamberimizin döneminde ve ondan evvel Arap kültüründe gelen bir kutsallaştırma olayı var. Bu kutsallaştırma olayı bir nevi totemizm inancından gelme idi. Yani Hazreti İsmail'in dinine, Hazreti İbrahim'in getirdiği tevhid inancı, oğlu İsmail'in efendim öğrettiği dinden sapmalar oluyor. Çünkü ara ara kültür giriyor, bizde de olduğu gibi. Ama bizimki Kur'an'a girmiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'e girmediği için saf olarak Kur'an-ı Kerim biz öğrenebiliyoruz, anlayabiliyoruz doğrusunu. Hurafeleri anlıyoruz. Ama o zaman peygamberimizin geldiği dönemde Araplarda hayvanlara, özellikle develere bir takım kutsiyetler veriyorlardı. Bu hayvanın kutsiyeti meselesi işte Hinduizm'de biliyorsunuz, Hindistan'da hayvan, inek mesela yolda yatarsa trafik durur efendim, kaldıramaz. Kendi kalkacak gidecek. Bu kadar hayvana kutsallık veriyor. Tabii bunların din sosyolojisinde bunların adına totemizm diyoruz. Yani herhangi bir varlığa, eşyaya efendim, kutsallık verme olayı. İşte burada buradaki benim saydığım manasını vermediğimiz ama saydığım dört tane konu hayvanla alakalı konular bunlar. Diyor ki Allah-u Teala o zamanki kültürü, o zamanki yanlış kutsallaştırma olayını tenkit ediyor Allah-u Teala. Bu ayetle o kültürü ortadan kaldırmaya çalışıyor. Şimdi buyuruyor ki ben behire denen bir şey koymadım. Nereden çıkardın? Yani onlar, Araplar diyorlarmış ki Allah inançları var ya onlarda, Allah var. Allah bunu söylüyor. Bunu ben koymadım. Ben böyle bir şey tayin etmedim. Behira demek hayvanın kulağını yarmak demektir. Anlıyor musunuz? Yani devenin kulağını yararlarmış, işaretlermiş. Bu deveye dokunulmaz. Bu deve özgürdür, serbesttir. İstediği yere girer, istediği yerden su içer, Çünkü o zaman hayvanın içtiği su, o zaman su yok ki böyle efendim. Hayvan kuyudan su içiyor. Bir şey diyemezsin ona. Siz oradan su içiyorsunuz, siz oradan abdest yapıyorsunuz, abdest alıyorsunuz. Öyle şey yok. Yani ne olursa olsun hayvan istediği kuyudan su içebilir. İstediği otlakta otlar. Kimse ona dokunamaz. Ne? Neye göre bu hayvanı böyle yapmışlar, kulağını yapmışlar? Doğurduğu zaman dişi mi doğurdu, erkek mi doğurdu önce? Veya dört defa doğurur da beşincide erkek doğurur. Anlıyor musunuz? Dört tane kız doğurur, dişi doğurur. Beşincide erkek doğurduysa bu hayvana böyle muamele yaparlarmış. Anlıyor musunuz? Onun kulağı, Bahira'nın bu. Kulağını delerlermiş, işaretlermiş onu. O kutsaldır. Tıpkı Semud kavmine Allah-u Teala deveyi gönderdi ya, hayvan haklarını, eğitimini vermek için mucize olarak deveyi gönderiyor. Diyor ki Allah-u Teala onlara, bunun suyu bir gün siz içeceksiniz, bir gün o. Sıraya koymuş yani Allah deveyle insanları, Semud kavmini, Salih peygamberin döneminde efendim onu kesmişler, bu sefer Semud kavmini Allah-u Teala batırdı. O deveyi kesmiş olmalarından dolayı. Şimdi bunlar da deveye böyle bir kutsiyet verdiler. Ona dedi ki Bahira. Bahira ismi bundan geliyor. Yani kulağı delinmiş, kulağı yırtılmış hayvandır. Neye göre buna kutsallık veriyorlar? Doğumuna göre. Doğurduğu dişi veya erkekliğe göre sistemi veriyorlar buna. وَلَا سَائِبَةٍ Sahibe de ben koymam. Yani nereden çıktı bu? Bu sahibe denen deve de böyle bir şey varmış. Efendim bir deve varmış. Buna da kutsallık veriyorlar. Vesile denen bir hayvan, bitişik manasına geliyor, bitiştirmek manasına geliyor. Buna da böyle kutsallık veriyorlar. Dişi doğurursa dişi, şey çift, bir erkek bir dişi doğurursa, bir erkek bir dişi doğurursa, o dişi efendim hayvanların dişisine önem veriyorlar, erkeğin önem vermiyorlar. İnsanların erkeğine önem veriyor Araplar, dişisini öldürüyorlar. Manyak bunlar ya, ne deliymiş ya. Yani böyle bir kültür oluşturmuşlar. Hayvanların dişisi önemli, insanların erkeği önemli. Bu sefer ikiz doğuran deve oluyor bu. Bu hayvan. Ondan dolayı dişisinin erkeğinin kesilmesine şefaat ediyor. Yani vela hamil de böyle. Ham korumak manasına geliyor. Hami. Bunun hamisi deriz ya. Bu adamın hamisi budur. Bu Türkçe'ye geçmiştir. Yani Türkçeleşmiştir bu. Hami. Onu koruma altına almak. Koruma altına alan deve anlamına geliyor bu. Bu da bitişmek anlamına geliyor. İkiz doğuran anlamına geliyor. Bu develere kulaklarını deliyorlar. Ne yapıyorlar? Ki bunlara dokunamaz. Hatta bunların sülalesine de dokunamaz. Hayvanın kutsallığı çocuklarına intikal ediyor. Olacak işte ya. Böyle bir acayip anlayış var bunlarda. Şimdi burada dört tane deve çeşidi doğumundan dolayı doğumlarına göre ayarlanmış kutsallık diyelim buna. Efendim Allah-u Teala diyor ki ben bunu koymadım. Kim koydu? Bu sefer cevabını veriyor. Velakinnellezine keferu alellahi kez. Kafirler diyor Allah-u Teala, Allah'a yalan iftira ettiler. Bunları kafirler söylüyor. Ben demedim böyle bir şey. Ben böyle bir şey koymadım. Böylece Arap kültürünü, kültürün kültürü dinden ayırıyor Allah-u Teala. Anlıyor musunuz şimdi? Bak burada çok ciddi bir konu var. Bizim sorunumuz da bu zaten. Bizim sorunumuz da bu. Yani biz İslam kültürüyle İslam dinini ayıramıyoruz. Kültürü dinleştirdik. Kültürü dinin yerine koyuyoruz. Bütün sorunumuz bu bizim. Anlıyor musunuz? 21 senedir bakıyorum. Bunu yapamıyoruz. Biz hurafelerin kulaklarını deliyoruz, kutsallaştırıyoruz. Hurafeler geziyor dünyada, Sevet, Özgür. Biz hakkı söylüyoruz, bizi gezdiriyor. Bizim söylediğimiz ayet, ayete yok. Ayet kurban edilecek. Bu hurafe denen deve ne olacak? Bu gezecek serbest Özgür. İstediği yerden içer, istediği yerden yer. Biz de aynı şey. Biz de kültürü dinleştirdik. Şimdi bunu buraya niye anlatıyor Allah? Ha, yani sadece Arap olanlar mı bundan istifade edecek? Yani bu ayet. Yok. Demek istiyor ki Allah-u Teala, bana iftira ederek hurafe develer uydurmayın. Bana iftira etmeyin. Biz şimdi fetvalara, yanlış fetvalara, yanlış görüşlere kutsallık veriyoruz. Bir fark yok mu? Buradan hiçbir fark yok. Allah'ın kelamına değil, başkalarının görüşüne kutsallık veriyoruz. Din olarak satıyoruz onlara. Ya Rabbi bunun sebebi ne? Yani bu adamlar böyle bir yozlaşmış bir kültür oluşturmuşlar ve sana iftira etmişler. Bunun sebebi ne? Sebebini de söylüyor. Ve ekseruhum la yakılın. Onlar beyinsizdir, akılsızdır. Aklın olduğu yerde hurafe olmaz. Aklın olduğu yerde Allah'tan başka bir tanrıya, varlığa kutsallık verilemez. Aklın gereğidir bu diyor Allah-u Teala. Bak. Aklın doğasıdır bu. Aklın gereğidir bu diyor. Akıllı adam Allah'a iftira etmez. Akıllı adam herhangi bir hayvana kutsallık vermez. Bir hurafenin peşine düşmez. Bu aklın dışındadır bu. Ha, aklın başından çıkar istediğini yapar. Peygamberimiz öyle diyor ya. Yani peygamberimizde iki hadis rivayet ediliyor. Kur'an'a uyduğu için söylüyorum onu. Zina eden adamın aklı başında değildir o anda. Akıl çıkar gider, o fiili yapar. Başka bir hadiste imanı çıkar gider, o fiili yapar. İki tane varyant var yani, iki hadis var. Birisinde imanı çıkar gider, birisinde aklı çıkar gider. Ve geriden o işi yapar. Yoksa o ikisi bir arada olmaz. Gönülde iman, o fiili yapacaksın. Akılda, kafada akıl, o fiili yapacaksın. Olmaz diyor. İkisi bir arada olmaz. Anladın mı? Gargazıma çıkayım. Baba. Şimdi burada aynısı burada. Ayet söylüyor. Diyor ki, bunların akıllarından zorları var. Aklın olduğu yerde Allah'tan başkasına kutsallık verilir mi? Tanrılık payesi verilir mi? Allah'a iftira edilir mi? Akılları yok diyor Allah-u Teala bundan. Cevabını verdi ya. Soruyu sorduk. Ya Rabbi bu adamların zoru neydi ki? Böyle bahire, sahibe, vesile, han denen develer, hayvanlar uydurdu, kutsallık verdi doğumuna göre. Efendim takip etmişler adamlar. Bu deve kaç tane doğurdu? 4-5 tane. Bu hangisi erkek, hangisi kız? Bunları takip etmişler. Ya olacak iş değil ya. Adamlar başka işleri bırakmışlar, bu işlere uğraşıyor. Bu çift ikiz mi doğurdu? Bu ikizin bir tanesi erkek, bir tanesi kız mıdır? O dişisi erkeğine şey oluyor, hami oluyor, efendim şey oluyor, onu garanti altına alıyor, yoksa kesilecekti o erkek. O dişi olduğu için, kardeşi ikizi dişi olduğu için kurtardı onu. Bu işte ne olur? Şimdi meseleyi anladınız mı? Mesele akıl. Bak şimdi Kur'an-ı Kerim diyor ki aklın çalıştığı yerde bunlar olmaz. Akıl çalışmıyor ki bunlar, bu pislikler. Aklın yerini hurafeler dolduruyor. Sahte inançlar dolduruyor. Çünkü boşluk kabul etmiyor. Biliyorsunuz fizik kanununa göre kainatta boşluk olmaz. Maddi alemde, maddi alem boşluk kabul etmez. Allah öyle bir koymuş ki boşluk yok. Furuç yoktur, furuç, furuç. Ve mâ lehâ min furuç. Bakın o kainata diyor Allah-u Teala. Bir boşluk var mı? Bir yarık var mı? Bir ahenksizlik var mı? Hayır. Şimdi burada da aklın olmadığı yerde bir şey dolacak. Ne doluyor? Hurafe. Şirk. Sahtekarlık. Allah'a iftira. Doluyor. Şimdi şu ayet İslam'ın başından beri bu hocalar tarafından işleseydi bunlar olur mu? Biz alır da bir fetvasını ayetin yerine koyar mı? Ayeti öteleyerek bir insanın içtihadını buraya koyar mı? Koyarlar mı? Koymazlar mı? Bak. Ama işi getirdi Allah-u Teala, soruyu sorduk. Ne dedik? Ya Rabbi bu adamların zoru neydi? Bu adamların zoru akıldandı. Kafalarındaki akıl çalışmıyor. Muatta. Devre dışı kalmış. Akıl. Arkadaşlar, şimdi bu ayeti genelleştiriyor. Dünyada neden bu pislikler oluyor? Akıl yok. Şimdi aklın olduğu yerde, imanın olduğu yerde insan insanı, suçsuz insanı öldürür mü ya? Suriye'yi görüyorsunuz. Memleri'yi görüyorsunuz. İslam alemini görüyorsunuz. Ya be kardeşim, eğer Müslümansan sen, imanın varsa, eğer aklın çalışıyorsa nasıl öldürüyorsunuz birbirini? Vay bu. Önce aklı kurban ediyor, ondan sonra gidiyor insanları kurban ediyor. Evet. Oho, bizim kurbanımız çok büyük. Ve de hiç bizim her gün kurban bayramı. Ne? Her gün akıl kesiliyor değil mi? Akılları doğuruyor. Oho, bizim kurbanımız her gün. Ha! Bir insan kesildi mi aklı kesiyorsun arkadaş. O adamın aklını yok ediyorsun işte. Esas mermi, esas problem orada aklı yok etmektir. Adam önce kendi aklını yok ediyor, gidiyor öteki adamın aklını yok ediyor. Abuja baksana şimdi. Oo, çifte standart, çifte oluyor ya. İş double oluyor, double. Çifte. Bu sefer devam ediyor şimdi. Şimdi bu hurafelerle, bu yanlış varlıklara kutsallık verme meselesininle mücadele ediyor Allah. Bir defa beyinsiz de itham ediyor. Ağır bir bana iftira et. Allah'a iftira. Yalan iftira. Bu ağır bir itham yani. Onlara diyor ki Allah, bana iftira ediyorsunuz, bana, Allah'a. Ve sonra sana diyorum ki beyinsizsin. Bu ağır bir hakaret. Devam ediyor şimdi. Yani bu yanlış kültürle mücadele devam ediyor. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا. Bu adamlara diyor Allah-u Teala, deseniz ki gel, gelin buraya. Yani gel burada çözelim bu işi yani. Bu yaptığınız işin ne olduğunu görelim. Öyle ya. Eğiteyim sizi yani. Bunlar eğitelim, bunlar yanlış iş yaptığını görün yani. Gelin buraya bir buluşalım. Gelin. Nereye geleceğiz? Bizi kim egemen olacak bize? Kim akıl verecek bize? İlâ mâ enzelallah. Allah'ın indirdiğine gelin. Yani Kur'an'a. Kur'an'a gelin. Deseniz. Ve ile Resulü, peygambere. Gelin deseniz. Çünkü bize egemen olacak tek Allah'tır. Ama burada peygamber de dedi. Peygamberin indirdiği demedi. Peygamber de Allah'ın indirdiğiyle hüküm verecek çünkü. E nitekim Allah bizim karşımıza oturup veya Kur'an-ı Kerim'e dediğin zaman da Kur'an-ı Kerim'i sana biri söyleyecek de, birisi anlatacak, ona göre hüküm verecek sana. Allah-u Teala burada hükmü koydu ama onu sana anlatacak biri var, o da kimdir? Peygamber. Allah'ın indirdiğine, peygambere gelin desek onlara diyor, deseniz onlar şunu diyecekler diyor. Bu kadar detaya iniyor. Galu hasbuna ma vecedna aleyhi abana. Babalarımızı bulduğumuz şey bizim için yeterlidir. Ne iş bu? Bana da ne diyorlar da? La 10 asırdır, 200 senedir, 10 bin senedir, 1000 küsur senedir bu böyledir de sen düşürdü meydana. Bize böyle diyor. E tabii diyorlar, diyorlar. Herkese söylüyorlar. Ben bundan gocunmuyorum, kırılmıyorum da. Beni Allah demesin bana ki sen ne yapıyorsun? O orayı halledemez. Yani orayı halledemez. Allah sana dedi mi ki orada ne fetvalar veriyordun, ne konuşup duruyordun o insanlara karşı? O insanlara nasıl yalanlar söylüyordun? Sen ne yapıyordun benim dinimde bana derse? Sen canavar mıydın da dinini yiyordun, parçalıyordun? İnnellezîne ferrakû dînemde olduğu gibi. Derse ne olur? Ben onu düşünüyorum. Ben o bile hiç düşündüğüm yok. Bizim makam büyük. Orada makam büyük. Derse ne olur? Ölçümüz o. Şimdi burada desen diyor onlara, diyor ha bu adamlara. Ha bu akıllarını kullanmayıp bana iftira eden, hayvanlara kutsallık veren sahibeler, vesileler edinenler. Bu adamlara deseniz ki ya kardeşim bu yanlış mı? Yanlışı kim çözecek? Allah çözecek. Başka kimse yok. Gel gidelim Allah'ın indirdiği kitaba, peygamberine gidelim. Anlat bize bunları. Diyelim. Onlar diyecekler ki galu hasbuna ma vecedna aleyhi abana. Babalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bizim için yeterlidir. Onun için biz insanları eğitemiyoruz. Anlıyor musun? 21 senedir konuşursun adamı hala seni benimsemez. Yani dinlemez seni. 21 sene. Dememiştir ki. Ulan abi adama bir sorayım. Ne değişiyor sen? Ne diyorsun be? Şimdi Allah-u Teala diyor ki onlara şöyle bir soru sorayım ben. Bu adamlar böyle diyecekler. Babalarımızın neyi üzerine bulduysak biz, o bize yeterlidir. Yeterlilik meselesi var burada şimdi. Yeterlilik. Anlıyor musun? Allah'ın yeterliliği falan yok. Allah'ın indirdiğine niye gideyim ben? Babamı bulduğum bu yol üzerine gideceğim. Babamın üzerine gideceğim ben. Ne işim var Allah'a? O zaman şöyle bir soru sorayım ben onlara diyor. Sor onlara ya Muhammed. Evelev kâne âbâuhum. Eğer onların babaları ise de mi? La yâlemine. Bir şey bilmiyorlar. Ve la yehtedin. Doğru yolda değilseler de mi onlara uyacaklar? Böyleyse de mi onları yeterli görecekler? Bak. Anlıyor musun? Şimdi bu çok ciddi bir konu. Çok ciddi. Adama ben ayeti söylüyorum, bana diyor ki falan alim böyle yazdı kitabım. Aa. Aa. Şimdi bakın. Başka ayetlere gideceğiz. Çok ciddi konular var. Başka ayetlere gideceğiz. Gezeceğiz. Burayı iyi yapalım. Burayı. Şimdi Allah'ın indirdiğini yeterli görmeyen ve babasının bulunduğu yolu yeterli gören, ben o Allah'ın indirdiğine ihtiyacım yok. Ben babamı böyle uyguluyordu, benim babam, dedem böyle senelerden beri uygulanıyor. Ben onu uygularım. Aynen bunlar bize söyleniyor. Aynen, hiç değişmemiş insanoğlu. Hiç. Şimdi en garip tarafı işin, bunu imansızlar söylüyordu, şimdi kendini Müslüman zannedenler söylüyor bize bunu. İşin tuhaf tarafı da burası şimdi yani. Efendim, burada ne var? قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيَا بَانَا. Babalarımızı üzerinde bulduğumuz şey biçim için yeterlidir. Efendim, enough'tır. Sözü ne demektir biliyor musun? Babasının gittiği yolu tanrılaştırması demektir. Şimdi bu tanrı ile Allah karşı karşıya geldi mi, bu tanrıyı kabul ediyor. Allah'ı kabul et. Evet. Benim babam neyi uygulamışsa o benim yolumdur. Allah'ın indirdiği benim yolum olamaz. Buyur. Şimdi iki tane tanrı çatıştı. Allah'ı kaybettiriyor. Aaa! Havale bak ya. Bunlar anlamadı. Şimdi diyor Allah-u Teala, olay şu. Bu adamlar şurayı kestiremiyorlar. Benim indirdiğim ayetlerle babalarının uygulamasına şu sorgulamayı yapamıyor. Babam hakikaten biliyor mu, bilmiyor mu? Babam benim doğru yolda mıydı, değil mi? Bu sorgulamayı yap. Şimdi bu sorgulamayı ben yapmasam Bayraktar Hoca olamam. Yok, Bayraktar Hoca diye bir olay yok. Silah. Silah. Çöp. Rubbish. Babalarımız böyle yazdı bu kitabı diyorum ben. Acaba doğru mu? Nereye vuruyorum onu? Kur'an'a. İlâ mâ enzelallah diyor ya, oraya çağırıyor. Biz oraya gidiyoruz. Diyoruz ki Kur'an'da bu adamın verdiği fetva doğru mudur, yanlış mı? Bakıyoruz ki Kur'an'a ters düşüyor. Diyoruz ki bu hurafe. Ölçümüz bu. Şimdi aynı ayetin bir benzeri. Yalnız burada ne soru sordu? Dedi ki Allah, babaları bilmiyor ve doğru yoldan gitmiyor idiyseler de mi böyle yapacaklar? Babaların yollarını yeterli görecekler. Burada böyle sor. Bilmiyorsa ve doğru yolda değilse. Tamam mı? Bunu aklınızdan çıkarmayın şimdi. Gidiyoruz Bakara'ya. Bakara 170. He, gidiyoruz şimdi. Bakın orada ne diyecek şimdi. Aynı soru. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, onlara dendiği zaman, اِتَّبِعُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ, Allah'ın indirdiğine tabi olun dendiği zaman, burada Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin dendiği zaman, burada tabi olun dediği zaman, uyun, uyun, Allah'ın indirdiğine uyun dendiği zaman, قَالُوا, derler, بَلْ نَتَّبِعْ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَانِ, babalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız derler. Bu baba, babaya uymak var ya, babaya uymak, bu mahvetmiştir. İslam alemini mahvetti. İnsanlığı mahvetti. Babadan bir adım ileri gidemem. Benim hocamdan ileri gidemezsem ilim sıfırlanır. Benim talebem benden ileri gidemeyecek, o onun talebesi ondan gidemeyecek, gittikçe sıfırlanacağı demektir. İleri gitmemiz lazım da, babamızdan bir ileri gitmemiz lazım da. Onlara da şöyle bir soru sorayım diyor Allah Teala. Burada da başka bir soru soruyor. Evkâne âbâhu, eğer onların babaları ise de mi, la yâkılûne, akıllarını kullanmıyor ise de mi, şeyden bir şey, velayetedir, doğru yolda değilseler de mi? Bu doğru yol hem burada var, hem burada var. Fakat burada bilmiyorsa, burada aklını kullanmıyorsa. Anladın mı şimdi? Burada bilme kelimesini kullandı, burada aklını kullandı. Yani onların babaları beyinsiz de idiyseler de mi o beyinsizlerin peşine gidecekler? Ya bu senin biyolojik babandır. E ama adam yanlış inanıyorsa, yanlış yoldan gidiyorsa orada sana babalık edemem. Orada sana babalık edemem. Anlıyor musunuz babalık nerede oluyor? Bunu da öğrenin. Bayraktar hocanın deyin. Profesörlüğe hazırlanıyorsun. Öyle kolay değil bu iş. Şimdi burada da aynı şeyi sordu. Otur dinle, boş ver, sen onu gelip gidene kadar kaçıracaksın. Şimdi Lokman suresinde de aynı soruyu soruyor. Şimdi gidelim oraya. Su geldi şey, alert, selat. Şimdi Lokman suresinde de şöyle soruyor. Ve izâ gîle lehum, onlara dendiği zaman ittebi'û mâ enzelallah. Aynı buradaki gibi. Allah'ın indirdiğine tabi olunuz dendiği zaman gâlû derler. Bel nettebi'û mâ vecednâ aleyhi âbâ. Babalarımızı üzerinde bulduğumuz yolda uyar. Biz yola uyarız derler. O zaman şu soruyu da sorayım diyor. Evelev kâne şeytan, eğer şeytan onları yed'uhum çağırıyorsa ila adâb-i sa'ir, alevli azaba, alevli cehennem azabına çağırıyorsa da mı böyle yapacak? Bu ne demektir? Babamı bu yolda buldum demek cehennemdir. Bu kadar basit. Anlasın dünya. Bu şeytan işidir diyor Allah. Şeytan da seni alevli cehenneme çağırır. Demek ki babamı bu yolda buldum. Ben ondan dönüp de Allah'ın indirdiğine uymam, Allah'ın fetvasına uymam. Babam ne dediyse ona uyarım diyeni şeytan alevli cehenneme çağırır. Buyur. Yani eşittir taklit, eşittir cehennem. Taklit eşittir alev, alev, ateş. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Bakın görüyor musunuz ya? Kaç tane ayet olur? Üç. Bu üçüncü. Arkadaşlar, bu ilim, ilim ahlakının temeli bu ayetler. İlim ahlakının temeli. Yani hocalar sorgulaması da eline aldığı kitabı Kur'an-ı Kerim'i merkeze alarak sorgulaması lazım. O zaman Kur'an-ı Kerim'i iyi bilmesi lazım. Kur'an-ı Kerim bilmeyen bir adam bir adamın söylediği fetvanın doğruluğunu yanlışlığını nasıl anlayın? Bilmiyorsun ki sen. Benim gibi Bayraktar Hoca'ya gitse kuyumcuya, kuyumcu bana sahte bir altın verse ben ne anlarım bu altın mı derecesini mi? Ben ama öyle bakarım ha. Bu çok işte parlamış böyle. Sahte bir altın suyuna batırmış bakır. Bakırı verir bana altın diyor. Ben anlamam onu da. Adam da bakar buna hep bakır görüyor Kur'an-ı Kerim. Kardeş. Anlamıyor. Bu işin kuyumcusu olacaksın. Ha bu Kur'an-ı Kerim'in kuyumcusu olacaksın. Kuyumcu hiç mihenk taşına vurur mu? Gördünüz mü? Böyle bir şey gördünüz mü? Bilen adam, kuyumcu mihenk taşına vurmaz. Bilir. Biliyor. O mihenk taşı Ebu Kur'an'dır yani. Fikirlerimizi, düşüncelerimizi, fetvalarımızı, görüşlerimizi, uygulamalarımızı bu mihenk taşına vurmak mecburiyetindeyiz. Bunu biliyorsa adam ayakta söylüyor sana zaten bunun kaç ayar olduğunu. 14 ayar mıdır, 18 midir, 22 midir, 24 midir? Onu söylüyor sana zaten biliyor bunu. Kuyumcu adam. Anladınız mı? Bak şimdi. Eğer diyor bunu böyle yapmazsanız benim indirdiğim me çağrıldığınız halde biz oraya bakmayız o Kur'an'a. Biz babamızı bulduğumuz yol bize yeterlidir diyorsan bilin ki şeytanın ağına düştünüz. Şeytan sizi cehenneme götürüyor. Bakın şu ayetleri üçüncü kez anlattı ya. Bak yani o kadar önem veriyor ki Allah-u Teala bu konuya Bakara'da verdi, Maide'de verdi, Lokman'da verdi. Başka da veriyor ha. Nerede? Zuhruf'ta, Zuhruf'ta. Ha buraya gidelim Zuhruf'a. Ah. Vay canım. Ya burada. Dedi ki em ateynahum kitaben. Onlara bir kitap geldiğinde min ondan önce fehum bihi müstemsikûn ona sarılıyorlardı. Bel hayır galu dediler inna vecedna aba babamızı bu yolda bulduk ala ümmetin bu ümmet üzere bu yol üzere ümmet burada yol anlamına gelir kulağı din anlamına gelir ama ve inna ala atarim muhtedun ve biz onların izinden gidiyoruz. Onların ayakları nereye bastıysa ben de oradan basıp gidiyorum. Böyle söylerler diyor. Allah-u Teala. Bak kaç etti? Dört. Yani bir sürü var ha. Yani bunlar benim aklıma gelen burada. Burada bu anda yani. Bu anda gelen aklıma yani. Biz onların izinden gidiyoruz. E şeytan nereye basarsa gidiyordu. Havuca bakın. La senin baban yarı şeytan idi de. E niye gidiyorsun onun için? Baba. Ve kezalike işte bunun gibi. Ma ersenna min kablike senden evvel göndermedik. Fi gariyetin bir ülkeye min nezirin bir uyarıcı göndermedik ki İlla dedi. Gale mutrafuha. O ülkenin mutrafleri. Mutraf. Ne demek mutraf hoca? Arapça. Bu kelime. Mutraf. Hiçbir ahlaki kural tanımadan yaşayan ileri gelen adamlar demektir. Anladınız mı? Adam ileri gelmiş. Toplumun ileri adamı. Mutraf. Fakat hiçbir ahlaki kural tanımadan hayat yaşayan adam. Zengin adam. Para yok. Ha? Makam da var. Tamamdır. İş bitti. İstedim yapalım diyor. Bu ileri gelen o topluma gönderdiğim uyarıcıya, peygambere yani o ileri gelenler şöyle dediler. İnna vecedna abana ala ummetin. Aynı var. Biz babamızı bu yolda bulduk. Ve inna ala atarihim muhtedun. Muhtedun iktida. İktida demek uymak demek. Biz onların yoluna uyarız. Kaç tane ayet oldu arkadaşlar? Şimdi gelelim biz dönelim buradan gezdik şeylere gezdirdim sizi limanlara bir sürü limana gittik ondan sonra biz gene dersimize dönelim yani geldik bizim ana ayete şunu burada yani arkadaşlar bütün üniversitelerin temel kaynağı bu ayet olması lazım. Üniversiteler bu ilke üzerine kurulması lazım. Bu ilkeyi yaşamayan üniversite üniversite olamaz. Çöpe. Çöpe. Ne demek bu? Kendinden önceki fikirleri kullanmayan adamlar üniversiteli olamaz, akademisyen olamaz, o eğitim de üniversite eğitimi olamaz. Burada söylüyorum, tarihi düşün. 25 Kasım. Düşün bu tarihi. Gençler, biz ölüp gideceğiz. Söylüyorum. Niye üniversite sokamıyoruz efendim 500 üniversitenin arasına? Aha bu. Aha bu ayet bunu 1400 sene evvel söylemiş. Benim Müslümanım geçmişini sorgulayacak. Ve öyle bilgi edinecek. Bilgileri sorgulayan, hurafeleri sorgulayan olacak. Babamı bu yolda buldum, bu yola uydum demeyecek. Dediyse o üniversite değil, o çöpe. O ona kırmızı kart gösteriyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an Üniversitesi'nde giremez. Kırmızı kart. Çıkacak. Sen bu bilimsel ahlakı kuralına göre oynamıyorsun. Hep faul yapıyorsun. Şimdi anlıyor musunuz arkadaşlar? Öyle bir üniversite kuruyor ki Allah. Kendisi sorguluyor onları. Bak kaç tane soru sordu onlara. Ya babanın beyni çalışmıyorsa, baban yanlış yoldaysa, baban bilmiyorsa hala onu yollamayacaksın. Sorgulamaya Allah. Sen de yap. Peygamber diyor ki sen de yap. Ha işte bu kitap peygamberimizden önceki cahiliyet döneminin kültürünü sorgulayan kitaptır. İşte bu üniversite. İşte bu üniversite. Bakın bir demin biraz evvel bir laf dedim onu es geçmeyin ha. Sorarım onu imtihanda. Aa, profesör olacaksınız. Dedik ki bir insan biyolojik baba olabilir. Ama o baba aklını kullanmıyor da doğru yoldan gitmiyorsa baba olamaz. Yani manevi kültür babası olamaz. Kim söylüyor onu? Allah. Nerede söylüyor onu? Lokman Suresi'nde. Gidelim oraya. Her şey delili konuşacaksın. Böyle şey yok. Saçma sapan konuşamaz. Bak. Anne baba Allah'tan sonra ikinci sırada yerleştiriliyor Kur'an'da. Anne babaya saygı, anne babaya bakmak, ona ihsan etmek, ona iyilik etmek, onu göz bebeği gibi bakmak. Bu Allah'ın emridir. Şirkten sonra, tevhid inancından sonra ikincidir. Nerede? Ahkaf suresinde. Nerede? Lokman suresinde. Şimdi okuyacağım. Nerede? Ankebut suresinde. Nerede? İsra suresinde. Nerede? Bakara suresi 83. ayette. Bakın kaç tane saydım size. Ha, şimdi buraya gel. Şimdi Lokman suresi. Diyor ki وَوَسَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ İnsanoğluna annesini babasını tavsiye ettim, emrettim. Niye? Ya Rabbi bu kadar niye önem verdin ha bu işe? Diye sorsak. Bak ne diyor şimdi cevaba bak. حَمَلَتُهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنًا Çünkü onu annesi onu sancılar, sıkıntılar içerisinde taşıdı. Hamileliğinde ona sancı çekti. Babanın dediğini anlatmıyor. Bak babanın yaptığını anlatmıyor. Ha, bak baba yok. Biz yokuz burada. Ben bulamıyorum. Arıyorum da bulamıyorum. Anne bak. Anne. Annenin kocası olduğu için babaya dolaylı. Direkt frikik değil. Ne diyorsun ha? Çift vuruş. Çift vuruş oldu. Ne oldu? O. Ve fısaluhu fi ameyni. Onu da iki sene emzirdi. Onun emzirmeden kesilişi o çocuğun iki sene sürdü. Yani hem sütünü verdi, hem karnında canını verdi. Sen kimsin? Sen ne yaptın? Para getir. Ben çok beyiş yaptım. Anladın mı? Esas benim burayı anlatmam burası değil. Yani ama oradan aldım ki aşağıdaki ayeti anlayalım. He ne oldu? Enişkürli veli valideyn. Aman ya Rabbi. Bana şükret, anne babana da şükret. Havucu görüyor musun? Babacığım teşekkür ederim, anacığım teşekkür. Öyle değil ha. İhsan edeceksin, bakacaksın bana. Onu İsra suresinde anlatıyor. O seni diyor küçükken nasıl merhamet ettiyse sen de merhamet için dua edeceksin. O seni nasıl kanatların altına aldıysa sen de onu kanatlarının altına alacaksın diyor. Aynen böyle. Aynen böyle. Budur şükür. İley gelmesin. Kulum unutma. Bak anne babana bu kadar önem verdim. Bunu yapmazsan bana bir gün döneceksin. Dönüşüm banadır. Konuşacağım bunu sana. Soracağım bunu sana. Abuş görüyor musun? Ha anne babamıza ne yaptığımıza dair sorgulanacağız ha orada. Öyle değil. Öyle kolay değil ha. Şimdi Allah-u Teala diyor ki ben bu kadar önem verdim anne babaya. Bir istisna var bak söyleyeyim sana. Hani dedik ya biyolojik babadır ama inançta, fikirde babalık yapmamış olabilir. Onu buraya ele alıyor şimdi. Onun için buraya geldim. Yani o öteki ayetlerden buraya alınacak. وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى اَنْ تُشْرِكَ Seni şirke zorlarsa annem baba. Baba. İşte böyle babalar vardır. Oğlu Müslüman olmuştur. Ebu Cehil'i düşün. Oğlu İkrim'e Müslüman oldu. Baba da zorluyordu onu. Efendim seni şirke zorlarsa annem baban bir مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْ Senin için bilmediğin bir şirke şirk hayatına seni zorlarsa tutahuma. O konuda onlara itaat etme. Babaya, anaya ne zaman itaat edilmeyeceğini söylüyor. Sadece seni şirke zorlarlar. Annem baban müşrik seni şirke zorluyor. O zaman onlara itaat etme. Kuyuzma çıkay, uyuma. Ula biz burada kuyuzma çıkarıp adam uyuyor ya. Ve sahibhuma fid dünya maruf. Baba. Bu konuda onlara itaat etmeyeceksin ama dünya hayatında gene onlara evlatlık yapacaksın. Baban müşrik bile olsa. Baban müşrik sen Müslümansın. Annen baba. Sadece seni şirke zorlarlarsa o konuda itaat etmeyeceksin. Ama onun dışında her iyiliği yapacaksın ona. Sahip çıkacaksın ona, arkadaşlık edeceksin ona, evlatlık edeceksin ona. Bakacaksın onu. Aç kaldı, bir bardak suya ihtiyacı var, vereceksin. Buyur, bu dine bak, bu dine. Gel, gel ye. İşte... Babalık nerede kalkıyor? Şirk konusu. Şimdi bu ayeti bitirdik. Yani şu arkadaki ayet işini anlatıyor. Dedi ya beyinsizdir onlar. Onun için bana iftira ederler. Ona sahibetin, vesiletin, hamil. Böyle bir takım kutsal tanrılar edinirler. İnekleri, develeri. Efendim, Tanrı edinirler. Bunlar bana iftiradır. Bunların aklından zoru var dedi. Onları nereye çağıracağız? Allah'ın indirdiğine çağıracağız. Bu ayette onu dedi. Çağırırsa onlar mümkün değil. Bu beyinsizler diyor, anlamazlar. Derler ki biz babamızı bu yolda bulduk. Şimdi burada soruyoruz. Ve ile Resul dedi ya peygambere. Allah'ın indirdiğine ve peygambere. Soruyoruz Allah'a. Ya Rabbi peygambere gittiğimiz zaman peygamber ne yapacak? Bu soruyu soracak. Onun da cevabını verdi Nisa 105'te. Ya, ya şimdi oraya gitmeden şimdi buraya, bu soruya cevap verileme. Şimdi kafadan sıkamayız burada. Yani bir din uydunamayız yani. Ha burada 105, 105. Nisa 105 bak. Bak. Şimdi bu kitabı indirdi ya Allah. Kitabı. Peygamber'e gittik, peygamber'e diyeceğiz ki bu adamlar böyle yapıyorlar. Sen bu işimizi bir çöz. Bunlar nereden gideyim? Biz nereden gidiyoruz? Bu bir ayı bunu. Yani ha bu pirincin üzerinde bir sürü taş var ya Resulallah. Ha buraya bir ayı bak. Ha bu taşları ayı yiyemiyor, dişlerimiz kırılıyor. Ha burada bir takım bilgiler koydular elimize, pirinç gibi ama içinde taş dolu. Tosya'dan getirdiler, Şirk'ten getirdiler efendim, efendim hurafe aleminden getirdiler. Efendim taşları ağzımızı kırmış, burnumuzu kırıyor. Ayıkla bunları. Ayıklayacak da nasıl ayıklayacak? Ha buraya söyleyeyim. Şimdi Allah da diyor peygamber ha böyle ayıklayacak. Taşları böyle ayıklayacaksın. Bak. İnna enzelna ileykel kitab. Bu kitabı sana indirdik ya Muhammed. Bak. Peygamber'e söyle. Bu kitabı sana indirdik. Bil hakkı, hak ile. Yani bu kitap hakkı taşıyor. Hakkı getiriyor. Ve bil hakkı enzelnâhu ve bil hakkı nezel ediyor. Nerede? İsra suresinin son sayfasının birinci ayeti. Ve bil hakkı enzelnâhu. Biz hakkı indirdik. Ve bil hakkı nezel. O da hakkı taşıyor. Bak Kur'an, Kur'an. Kur'an vurmuş sırtına. Hakkı taşıyor. Ben diyor hakkı indirdim size. Ve bil hakkı nezel. O da hakkı taşıyıp getiriyor. Ayete bak, ayet, ayet. Şimdi burada diyor ki Allah'a, bu kitabı sana hak ile indirdim. İndirdim onu sana. Nedir bunun fonksiyonu? Bu kitabın fonksiyonu nedir? Söyleyeyim. Diyor Allah. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ. İnsanlar arasında hüküm vermen için. Hani gideceğiz kitaba ya, çağırdı ya bizi kitaba. Allah'ın kitabına indirdiğine gelin dedi ya ayetimizde. Heh, işte burada da diyor ki, şimdi peygambere gittik, derdimizi anlattık. Peygamber insanlar arasına hüküm vermen için sana bu